چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء یتاما یتیم کی جمع ہے یہ اسم نکرہ ہے یا تا میم اس کا روٹ ہے یتم کے دو معنی ہوتے ہیں کٹ جانا اور دیر سے ملنا یتیم کو یتیم کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تو بعض دفعہ لوگ خاندان قریب کے لوگ ان سے کٹنے لگتے ہیں اور دیر سے ملنے کو دیکھیں تو اکثر یتیم کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں الا ماشاء اللہ. المستضعفین کمزور سمجھے جانے والے المستضعف کی جمع ہے یہ اسم معرفہ نشوزن سرکشی نون شین زا اس کا روٹ ہے نشازا ابال کے معنوں میں جوش اٹھنا خاص طور پہ یہ لفظ عورتوں کے لیے آتا ہے یعنی کسی عورت کی سرکشی لیکن یہاں یہ مرد کے لیے آتا ہے اور یہ بھی اسم نکرہ ہے. الشخ بخل کی حد بخیلی کا آخری درجہ شین ہا ہا اس کا روٹ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شخ فرق دونوں کا انشاءاللہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے لیکن شخ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی حرص کے معنوں میں ہوتا ہے شخ اچھی بھی حرص ہو سکتی ہے اور بری بھی اچھی چیز کے لیے ہوگی تو اچھی حرص ہے بری چیز کے لیے ہوگی تو بری ہے. کل معلقہ اسم مفعول ہے لٹکتی ہوئی یعنی مانت لٹکتے ہوئے کے عین لام قاف اس کا روٹ ہے علقہ بچے کی ماں کے پیٹ میں جو مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک سٹیج علقہ ہوتی ہے لٹکا ہوا یعنی بچہ ماں کے رحم میں لٹکا ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جسے اس کا شوہر نہ تو طلاق دے کہ وہ آزاد ہو کے دوسری جگہ نکاح کر لے اور نہ اس کو بیوی والے حقوق دے. مؤنث ہے یہ بھی. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. پہلا ہی لفظ دیکھیں گے یستفتونک وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے فا تا یا اس کا روٹ ہے فتح اسی سے لفظ فتویٰ ہے. فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل بات کا حل معلوم کرنا حکم معلوم کرنا. یہ باب استفعال ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا استفتاح وہی چیز ہے. یہ سیکھ پائی جاتی ہے اس میں جمع مذکر غائب ہیں یہ سیگے کے اعتبار سے فعل مضارے اور یفتی کم بھی اسی روٹ سے ہے فتویٰ دیتا ہے تم کو. ترغبونا تم رغبت رکھتے ہو راغینبا رغیبا اردو میں بھی بولتے ہیں جمع مذکر حاضر فعل مدارے رغبت مصدر. خافت وہ عورت ڈری فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب خوا واو خا فا بھی ہو سکتا ہے خوف یا خا حمزہ فا. اخدیرت حاضر کی گئیں مؤنث کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب. ہا دوادرا سے خزیرہ حضرت جیسے ہم بولتے ہیں نا حاضر ہوں یا غیر حاضر. یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں. فارقا روٹ ہے اس کا. فعل مدارے تثنیہ ہے یہ فرق سے فرقن مصدر.